Pościg za dwoma więźniami, którzy uciekli z aresztu. Kamil Stoch w wielkim stylu kończy sezon. Polak wygrał zawody w Planicy. Na Białorusi zatrzymano dziennikarzy telewizji Bielsat. Trwa pościg za dwoma więźniami, którzy dziś uciekli z aresztu w Stawiszynie na Mazowszu. Rzecznik prasowa Służby Więziennej Elżbieta Krakowska mówi Polskiemu Radiu, że więźniowie odbywali kary w oddziale półotwartym o zmniejszonym rygorze. Nie są to więźniowie niebezpieczni. Odbywali kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu. Skazani byli na kary o niskim wymiarze. Dotychczas też nie sprawiali żadnych problemów, funkcjonowali prawidłowo. W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności pracowali przy pracach remontowych na terenie oddziału. Kontrolę w sprawie ucieczki zlecił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. W Planicy zakończył się sezon skoków narciarskich. W ostatnim konkursie Kamil Stoch potwierdził swoją dominację. Polak wygrał konkurs indywidualny i cały cykl Pucharu Świata. Z trybun biało-czerwonych dopingował m.in. minister sportu Witold Bańka. To jest fantastyczny profesjonalista, to jest zawodnik, nasz skarb narodowy, rewelacyjny ambasador, więc no, możliwość dzisiaj kibicowania mu i też kryształowa kula, czyli fenomenalne osiągnięcie, to jest coś niesamowitego i że czułem się jak w Zakopanem. Ogromna ilość kibiców, fantastyczna atmosfera, tylko pokazuje, jak wielkie emocje w Polsce wywołują skoki narciarskie, oprócz tej rywalizacji sportowej, sukcesów Kamila i naszych chłopaków. Dodajmy, że dzisiejsza wygrana to 31. w karierze pucharowe zwycięstwo Kamila Stocha. A w tym serwisie to jeszcze nie koniec sportowych emocji. Piłkarska reprezentacja przyjechała do Katowic. We wtorek na Stadionie Śląskim biało-czerwoni zagrają mecz towarzyski z Koreą Południową. Przed hotelem na piłkarzy czekali kibice. Udało się Państwu? Udało się. Od kogo zdobyć? Od bramkarza. A jakie były marzenia? Chociaż jeden dostać? Od Roberta Lewandowskiego. No nie udało się niestety. Nie zdążyłem wyciągnąć niczego. Ale coś masz jednak. Zdjęcie z Kamilem Grosickim. A jeszcze dziś po południu na stadionie GKS-u Katowice pierwszy trening podopiecznych Adama Nawałki. Teraz zagranica. Podczas rozpędzania demonstracji opozycji zorganizowanej z okazji Dnia Wolności w Mińsku policja zatrzymała dziennikarzy i obrońców praw człowieka. Wśród nich znaleźli się pracownicy telewizji Bielsat nadającej programy z Warszawy. Z Mińska Włodzimierz Pac. Niezależne media poinformowały, że wśród zatrzymanych znaleźli się dziennikarze Bielsatu, Kacieryna Andrzejewa, Siergiej Kawalow, Ihar Iliasz i Luba Łynioła. Wcześniej do kontroli dwukrotnie zatrzymywano Wolgę Czajczyc i Andrzeja Kozieła z ekipy reporterskiej tej stacji. Na milicyjne posterunki przewieziono również około 10 obserwatorów zakazanego przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Według nieoficjalnych informacji w sumie zatrzymano kilkadziesiąt osób. Policja potwierdza fakt zatrzymań, ale nie podaje szczegółów. Większość zatrzymanych to osoby podejrzewane o próbę udziału w opozycyjnej demonstracji, na którą władze nie wydały zgody. Równolegle w Mińsku odbywa się oficjalny wiec opozycji i koncert dla upamiętnienia setnej rocznicy proklamowania niepodległości Białorusi. Tam na razie spokojnie bawi się ponad 10 tysięcy ludzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na koniec wracamy do kraju. Ponad 32 metry mierzyła największa i najpiękniejsza palma zgłoszona dziś do jubileuszowego 60. konkursu lipnickich palm i rękodzieła artystycznego w Lipnicy Murowanej w Małopolsce. Wykonały ją rodziny drągów i fielków z Lipnicy Dolnej. Do tegorocznej rywalizacji zgłoszono 56 palm. Tych najwyższych, mierzących ponad 22 metry, zakwalifikowano w tym roku 3. Trochę chciałem się postarać i żeby większą zrobić. No, dziadek pomagał przy robieniu palmy, to wszystko przy składaniu, mama z siostrą kwiatki, ja tak samo robiłem kwiatki, no i każdy tak coś ich pomógł, ile dał rady. Miesiąc czasu dla rodziny, żeby popracować, prawda, nad kwiatami, nad dekoracją, nad wszystkim. Najważniejsze jest dobrze uwiązać, dobrą tyczkę mieć w środku, no i umiejętnie teraz postawić. Tradycyjna palma lipnicka musi spełniać kilka warunków, być wykonana wyłącznie z naturalnych materiałów, postawiona siłą ludzkich mięśni, a jej podstawa musi mieścić się w dłoniach wykonawcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ciepło, teraz w centrum i na zachodzie 11 stopni, a w górach i na Pomorzu 10. W nocy przymrozki, na wschodzie minus 5, w pozostałych rejonach od 0 do minus 2 stopni. Słaby wiatr południowy i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. To zespół niegdyś sam siebie określający jako regresywny, ale to już od wielu lat etykieta nieaktualna. Nadal kultowy, docierający z potężną siłą do kilku pokoleń fanów, co świetnie widać na ich koncertach.

Zmotywowani? No ja mam nadzieję. Michael McDonald otworzył nam zaułek soulowy. No dzisiaj to nawet będzie nie tyle zaułek, co jakiś plac rozległy. Sporo mamy mistrzów soulu zgromadzonych za kulisami siesty. No i tutaj się tłoczą chłopcy z Take Six, niedościgli. I to nie sami, bo w najlepszym możliwym towarzystwie obok nich George Benson. You should dim, dim, dim, fly right. You should dim, dim, dim, fly right. You should dim, I wish you would fly right. You straighten up, you better fly. Buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. Buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Now straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey, you're choking me. Release your hold and I'll set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, your story's touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Bow, buddy, yada, be a bow. Bow, bow, buddy, yada, be a do down. Wee, bow, buddy, yada, be do dee. Straighten up, straighten up, straighten up, straighten up, straighten up, quick. Buzzard, you're choking me. Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye. Said, your story's touching, but it sounds like a lie. Straighten up, Papa. Well, straighten up, Papa. Won't you please stay right? Cool down, Daddy. Don't you call your time. Fly, fly, Papa. Oh, straighten up, Papa. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. I ain't no use in diving. What's the use in jiving? Now straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Take Six i George Benson, Take Six, już za 4 tygodnie. Ostatniego dnia naszego trójkowego, 8. Siesta Festiwalu na scenie Filharmonii na Łowiance w Gdańsku. To będzie wieczór. Take Six i George Benson i temat, który, jak pewnie Państwo pamiętają, napisał i skomponował Nat King Cole. I tak sobie myślę, że te nasze wybory siestowe podążają rozmaitymi krętymi ścieżkami. Przypomniałem sobie, jak niedawno słuchaliśmy Take Six z Rayem Charlesem. I ten Nat King Cole tutaj aż wołał o to, żebyśmy pozostali jeszcze przez chwilę w kręgu jego jakże uzdolnionej rodziny. A zatem Ray Charles i Natalie Cole, a ten temat chyba nie wypada, nie wymaga wprowadzenia, wręcz nie wypada, żebym coś więcej o nim powiedział. Będą Państwo mieli frajdę, obiecuję. Never knew how much I love you.

hear it too. My finger cannot help but play these strings as they strum my guitar. And this song I sing, I'm praying will bring bring you to me. Carnival starts. I hear a song that's new. Out of my heart it flew. The song of my love for you. Do you hear it too? My fingers cannot help but strings as they strum my guitar. And this song I sing, I'm praying will bring you to me. Bring you to me. For this melody born on this carnival morn is a love song that's torn from my heart. For this melody born on this carnival morn is a love song that's torn from my heart, from my heart, from my heart. Może, gdybym siedział teraz w jakimś mrocznym wnętrzu i mówił do państwa z podziemia, to losy dzisiejszej siesty potoczyłyby się inaczej, ale nasze studio na Myśliwieckiej jest całe skąpane w słońcu. Ja się tutaj czuję jak na plaży w Rio, więc nie mogłem odmówić sobie tej przyjemności i poprosiłem Freddiego Cola, żeby sięgnął po tę pieśń, która lat temu 60 zapoczątkowała szaleństwo bossanowy na temat Luisa Bonfy do filmu Czarny Orfeusz. No więc złamaliśmy soul bossą, to jeszcze doprawmy go teraz na koniec z operą. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. My favorite things. Oh. Cream-colored ponies and crisp apples strewing. Doorbells and sleigh bells chasing with news. Why? The fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. They are. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, my nose and my little lashes. Silver white winters that melt into spring. Oh, these are a few of my favorite things. When the dark nights, when the peace things, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't kittens, bright copper kettles, and warm woolen knitted mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winter that melt into spring. Oh, these are a few of my favorite things. When I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. I don't feel so bad. so bad. Don't feel so bad. Well, you look good. Raindrops on roses. Raindrops on roses. Favorite place. My favorite roses. So we skip some kittens, break a bucket, and move a little. Favorite, favorite food. Al Jarreau i Kathleen Battle na saksofonie grał Michael Brecker. I pomyślałem sobie, że Kathleen, tutaj sięgając do tego klasyku Richarda Rogersa, mogła nam też otworzyć dziś w sieście taki nasz tradycyjny tryptyk, oczywiście z wielkimi operowymi głosami w niecodziennych, może zaskakujących nawet kontekstach. Mach zu dir gelech. Und du wirst kommen zu jenem süßen Land von Balechleumes auf Milch und Honig fließen Tomit und dein Tatele in dir rot. Verspreit dein Fliegelech, Fegelen meins, mein Tochter's Herze, mein kleinsten Fegelech, beruf dein Tonim, ruf zum Himmel, ich will dich ohne Gedenksche Teirinken, was kommt der Morgen, ist du der Tate, flieh ein zu mir, das Land von Heumes, musst du wegkosen, dein eigen Fieser. Jakiż to był piękny film. Pamiętają Państwo John Turturro, Christina Ricci, Kate Blanchett i Johnny Depp. Film Człowiek, który płakał, Sally Potter. I ten temat to oczywiście słynna aria Bizeta z Poławiaczy Pereł, ale na potrzeby filmu zrealizowana na nowo, zaaranżowana i przede wszystkim napisana w jidysz. I to nieodżałowany Salvatore Licitra. A na koniec tych głosów operowych, wielkich, w zaskakujących kontekstach, jeszcze René Fleming ze ścieżki dźwiękowej filmu, która dostała Oscara, to Alexandre Desplat, ale nie on skomponował tę piosenkę, bo to standard Harry Warren i Mac Gordon. René Fleming z filmu Kształt wody. Some other way to put never know if you don't know. René Fleming z filmu Kształt wody. A koniec siesty będzie dziś, jakże to zaskakujące, luzofoński. Elida Almeida wyjechała po tygodniu słonecznym zresztą i pięknym i ciepłym wędrowania po naszym kraju. Wyjechała już pewnie o nas zapomniała kompletnie, a ja wciąż nie mogę przestać jej słuchać. Kolejne uzależnienie, ale jakże błogie. To jest piosenka, którą wybrałem, żeby nie zburzyła tego nastroju lirycznego, które panie i pan nam stworzyły ostatnio. Więc będzie to klasyczna morna, której Elida nie śpiewała na żadnym z koncertów. Tym bardziej się za tą pieśnią akurat stęskniłem. Faca ferida dentro em pé. Um tanjamubo dentro de mim. Se ponta ver o cantiga chão. Nem grinalda que servisse dó. Quero chintar tudo aquele meu. Deixa um jamungo dentro de mim. Amanhã pra nunca mais. Ech, morna to naprawdę zawsze człowiekowi dziurę w sercu wywierci, nawet w słoneczny dzień. Eli de Almeida, kto by pomyślał, że z tego naszego urwisa tak wielka będzie artystka. Dzisiaj to już prawie wszystko w Sieście. Zofia Kruszewska i Marcin Kiedryński, dziękujemy bardzo. Zapraszam z całego serca tego już przewierconego morną na nasz ósmy trójkowy Siesta Festival. 19 kwietnia zaczynamy z Sarą Tavares, potem Fabio Rebordao, potem Raul Midon i Marta Gomez i Tito Paris i Take Six i Roberta Sa w Gdańsku. Cieszę się na to spotkanie. A dziś jeszcze wspominam festiwal sprzed lat paru, kiedy bawił z nami Paulo Flores. Tymczasem. Canto de avenida é chuva de primavera, sempre morte, sempre vida. O samba, sempre meu choro dolente, olhar nossa vida de frente, sempre suor, sempre gente. O canto do samba, o canto do samba ele é nobre. O canto do samba ele é rico. O canto do samba ele é pobre. O canto do samba ele é rico. O canto do samba ele é pobre. O samba no morro, o samba no morro é fogueira. O samba que traz liberdade, o samba da nossa bandeira. O samba que traz liberdade, o samba da nossa bandeira. Apanhar se habitua, na escola da vida ele cresce, de tanto apanhar se habitua. A voz do meu samba, a voz do meu samba urbano, é a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano. É a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano, angolazé. O samba, samba é nossa alegria, Paulo. Samba é nossa bandeira, esperança é amor. Nossa forma de cantar.

Były premier Katalonii przebywa w niemieckim areszcie. W kilku polskich miastach członkowie Komitetu Obrony Demokracji demonstrowali poparcie dla członkostwa Polski w Unii. Harcerze uczcili 75. rocznicę akcji pod Arsenałem. Były premier Katalonii, Carles Puigdemont, przebywa w areszcie. Dziś został zatrzymany.